інтернеті. У ефіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Дакудава Лідскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко. Асноўны настрой аўтараў большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, трывога і няпэўнасць, выкліканыя эканамічнымі праблемамі. За апошнія месяцы жыццё значна ускладнілася амаль для кожнай беларускай сям'і. На тэму эканамічнага крызісу пішуць, разважаюць, задаюць пытанні многія слухачы «Свабоды». Нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага раёну гвалтоўная дэвальвацыя нацыянальнай валюты зачапіла гэтак жа балюча, як і сотні тысяч іншых беларускіх грамадзянаў, што верылі запэўніваннем улады ў стабільнасці. Вось як піша пра гэта сам слухач. Вось так, прачнуўся 2 студзеня, а мае грошыкі, якія збіраў на падвядзенне газу дадому, планаваў ды разлічваў, ляснулі. Мара лопнула, як мыльная бурбалка. Людзі цяпер імкнуцца пазбавіцца ад рублёў. З нашай мясцовасці ўсе едуць ва Ўкраіну, там тавары таннейшыя. Вязуць усё, што трэба, а часам што і не трэба, абы ўкласці ў ва што-небудзь кроўныя рублі. Цяпер ужо мы, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў цвёрдай валюце, і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Дзяржава хітруе, уводзіць людзей у зман. Лукашэнка, напэўна ж, усё гэта ведаў, без яго такое рашэнне не прынялі б, але ж у нас закон як дышла. Народ пакуль церпіць, але і ў нас настроі мяняюцца. Думаю, хутка могуць быць такія ж хваляванні, як і ў Літве ды Латвіі. Вельмі шмат цяпер гавораць пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Зусім магчыма, што так і зробяць у сувязі з крызісам. Старыя чакаюць абяцанага падвышэння пенсій на 14%. А адкуль на гэта ўзяць грошы? Толькі за кошт тых пенсіянераў, якія працуюць. Увогуле гэта лагічна. Працоўныя месцы патрэбна моладзі. А то ў нас ёсць і такія, што пасля службы ў міліцыі выходзяць на пенсію ў 40 гадоў, і пасля гэтага уладкоўваюцца на новую працу, каб мець фактычна 2 заробкі. А маладым у выніку няма дзе працаваць, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Бадай, больш чым праблема пенсійнага ўзросту, беларускіх дзядуль і бабуль хвалюе пытанне справядлівасці пры налічэнні пенсіяў. Чаму слесар ці токар, які 40 год прастаяў ля заводскага станка, атрымлівае 400 тысяч рублёў пенсіі, а адстаўны вайсковы майор, які 20 год дурыў салдатам галовай палітзаняткамі, больш як мільён? Магчыма, у савецкай арміі, калі таго майора маглі паслаць служыць на Чукотку ці ў Афганістан, такія прывілеі і былі апраўданыя. Але цяпер, калі беларускія вайскоўцы далей, чым у Берасці і Гомелі, не служаць і ні ў якіх войнах не ўдзельнічаюць, чаму іхная пенсія павінна так адрознівацца ад працоўных пенсіяў рабочых і калгаснікаў? Наш даўні аўтар Валерый Грыцук з Менску, падсумоўваючы вынікі мінулага года і разважаючы аб маральным стане цяперашняга беларускага грамадства, прыйшоў да наступнай высновы. Цытую ліст. Дэмаралізацыя, татальная адмова ад агульначалавечых каштоўнасцяў – гэта стан нашага грамадства. А таму і дэмакратычныя ідэалы не вабяць насельнікаў Беларусі. Але, як кажуць, рыба гніе ад галавы. Улада шмат разоў паказала, што яна гаспадыня свайго слова – хоча дае, хоча забірае назад. Дзеянні самых высокіх урадоўцаў прадэманстравалі, што закон у нас ёсць толькі на паперы – і выкарыстоўваецца ўладамі для пакарання апазіцыянераў да іншых няўгодных асобаў. Больш за тое, галоўны змагар з карупцыяй абвесціў аб сваім бяссіллі, здаўся ёй. Але карупцыя віна не толькі ўлады, грамадзяне таксама адказныя за гэты маральны бруд. Прыклад, Баўгарыя. Там ледзь не кожны грамадзянін адкрыта даваў хабар, да кожнай заявы ў адміністрацыю прышпільвалі па 10-20 леваў, піша ў сваім лісце на «Свабоду» Валерый Грыцук з Менску. Лічу, што гэта ўлада ў Беларусі маральна разбэсціла людзей. Прыклад, адзін мой знаёмы робіць печкі ўжо 10 гадоў. У 2008 ён заўважыў, што яго сталі масава падманваць. Многія заказчыкі не плацілі за работу. То бок у грамадстве стала нармальным ашукаць іншага чалавека. І адносна карупцыі ў мясцовай вертыкалі. Я ўжо 18 гадоў кажу, без улады дэмакратычных дэпутатаў карупцыю не перамагчы. Можа, у рамках лібералізацыі Лукашэнка на датэрміновых выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў прапусціць дэмакратаў. Звярнуў увагу на афіцыйнае паведамленне пра адну з апошніх нарадаў з удзелам Лукашэнкі. Карупцыя ў Беларусі, па ацэнке главы государства, із хранічнага забалявання перарасла ў ракавую опухоль. Але калі далей рабіць параўнанне з гэтай хваробай, то што чакае наш дзяржаўны арганізм у блізкай будучыні? Атрымліваецца, што Беларусі пагражае смерць па віне Лукашэнкі, які абяцаў у 94 годзе перамагчы карупцыю. Ён, калі памятаеце, абяцаў нават першых выкрытых карупцыянераў выправіць у Гімалаі. Але ж тых урадоўцаў карупцыянераў урэшце пакінуў працаваць ва ўрадзе. А далей ужо пайшло-паехала, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Не думаю, спадар Грыцук, што толькі дэмакратычна абраныя дэпутаты здольныя эфектыўна супрацьстаяць карупцыі. Увогуле, той свет, які прынята называць цывілізаваным, даўно выпрацаваў сістэму, у якой рознага кшталту хабарнікі ды ліхаімцы адчуваюць сябе ў пастаяннай небяспецы. Чыноўнік, які прымае рашэнні, звязаныя з размеркаваннем дзяржаўных грошай альбо ўласнасці, павінен адчуваць, што любое з гэтых рашэнняў навідавоку, і што ў любы час яго могуць пракантраляваць не толькі ягоны непасрэдны начальнік, але і незалежны ад яго пракуратура, дэпутацкая камісія, журналіст незалежнай газеты. І ўсё гэта імгненна можа стаць здабыткам галоснасці і прадметам разгляду ў незалежным судзе. А якая сістэма створана ў Беларусі? Любы старшыня райвыканкаму можа, зняўшы тэлефонную трубку, цыкнуць на старшыню райсавету і любога дэпутата, прымусіць маўчаць мясцовую пракуратуру, загадаць рэдактару мясцовай газеты адмовіцца ад публікацыі і даць параду мясцоваму суддзі, ад якой той не здольны адмовіцца. І што ў выніку? Так, такая вертыкаль вельмі зручная для аднаасобнага кіравання з цэнтру, але адначасова яна ў такім выглядзе гніе, распадаецца знутры. На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У нашага слухача Юрыя Чарнова з вёскі Янавіч Чаклецкага району уласны пункт гледжання на тое, каму можна, а каму нельга даваць слова ў эфіры Радыё Свабода. Слухач піша: «Выдатна разумею, што на Радыё Свабода павінна быць свабода слова і перакананняў, асвятлення розных падыходаў да актуальных праблем. Але, тым не менш, лічу, нельга даваць слова розным камуністам і апазіцыйнай ПКБ у тым ліку. Бо, як паказала гісторыя, усе камуністы нашай часткі Еўропы былі народжаны ў Маскве, то бок служылі волі Масквы, а не сваім народам. А камуністы беларускія нават больш рэакцыйныя, чым іхныя расійскія калегі. Таксама трэба адкінуць усю псеўдадэмакратычную ліберальную мішуру і пачаць рэальна адраджаць беларускае грамадства. Удакладню, нельга дапускаць у эфір на радыё людзей, якія займаюцца палітыкай прафесійна, якія адпрацоўваюць чужыя грошы дзеля чужых жа інтарэсаў. Гэта псеўдадэмакратычная публіка душыць, замінае развівацца беларускаму вызвольнаму руху. Тыя дзялкі, якія за грошы служаць Расіі ды еўрабюракратыі, адурманьваюць беларускі народ і дапамагаюць акупацыйнаму рэжыму, праводзячы любыя выбары ды адмаўляючыся ад актыўнага байкоту. Іхная дзейнасць, як сказаў спадар Зянон Станіслававіч Пазняк, шкодная і супярэчыць інтарэсам беларускай нацыі. Беларусь – гэта асобная краіна з асобнай гісторыяй, і нам не месца ў ліберальным еўразвязе, які неўзабаве стане бязбожным». Я так лічыць Юрый Чарноў з вёскі Янавічы Клецкага району. Калі наладзіць такі адбор, як прапануеце вы, спадар Чарноў, то ці не атрымаем мы ў выніку партыйнае і ідэалагізаванае радыё без дыскусіяў і сутыкнення думак, дзе ўвесь эфір будзе аддадзены прапагандзе адных і крытыцы, а то і шульмаванню другіх. вам не здаецца, нешта гэта нагадвае, штосьці такое да болю знаёмае. Там, дзе з'яўляюцца такія ідэалагічныя фільтры, дзе нейкая палітычная сіла абвяшчае, што толькі яна валодае манаполіяй на ісціну, знікаюць і дыскусія, і незалежная думка, а ўрэшце і цікавасць людзей да такіх медыяў. На заканчэнне кароткі ліст ад Ніны Ярмалінскай з Салігорску пра тое, што значыць для яе радыё «Свабода». Слухачка піша: «Думаю, зусім не выпадкова ў некаторыя дні замест перадач «Свабоды» спрымача чуюцца толькі шум і трэск. Мяркую, што «Свабоду» глушаць спецслужбы, каб людзі не маглі даведацца, што ў нас у гэтыя дні на самой справе адбываецца, і каб не ведалі, што ў краіне сёння не толькі фінансава-эканамічны, але і палітычны крызіс. Але ж будзем спадзявацца, што ў бліжэйшы час з Божай дапамогай усё наладзіцца. Мы – нацыянальныя патрыёты, рэалісты і аптымісты, таму будзем жыць і змагацца за нашу бацькаўшчыну і яе дабрабыт», напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Ніна Ярмалінская з Салігорску. Дзякуй, спадарня Ніна, вам і ўсім, хто, нягледзячы на ўсе перашкоды, на эфірны шум і трэск, знаходзіць нашу хвалю і слухае «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са